каб завяршыць малюнак лета, каб песня ўся была дапета на мой манер і на мой лад, і апісаць усё падрад, я, адчуваючы патрэбу аддаць падзяку зямлі, небу, хачу ў парэчанскі лясок зайсці яшчэ, ну хоць разок, узяўшы кошык ці каробку, і ўжо тады паставіць кропку і кончыць з летняю парою. Мне не даюць грыбы спакою, баравікі мне часта сняцца, мне з імі трэба паквітацца. Я чую грэх іх абмінуць, на іх увагі не звярнуць. Чорнагаловыя, удалыя, баравічкі мае любыя, якою слаўною сям'ёю вы ўстаяце перада мною. Я помню летнія часіны і вас, грыбныя баравіны. Ранюткі час, нідзе нікога. Між дрэў звіваецца дарога, а па дарозе ты з кашом у лес шыбуеш ціхачом, каб ашукаць жанок руплівых, бяссонных, вечна клапатлівых, і ім на злосць, на зайздрасць тую набраць грыбоў капу другую, пакуль агледзяцца яны, што там карэньчыкі адны. Наладзіў струны лес маўклівы, налад вясёлы, нашчаслівы, і толькі сонца ў круг чырвоны асыпле золатам кароны высокіх хвою тым бары і кіне багру па кары. Ачнецца лес, свіняць прагалы, як многаструнныя цымбалы, і толькі пошчак той якоча пераліваецца, гагоча, бяжыць па ўзгор'і між палянак, як спеў размашыстых гулянак. Марыля, гу-гу-гу, Татьяна, гу-гу, Магдуся, гу, Марьяна, Антоля, тётка Міхаліна, Алеся, Зося, Катарына. Па лесе ходзіць пагалосак дзяўчат, жанок вакольных вёсак, грымяць, трасуцца баравіны, і бас тут чуецца мужчыны. Але ўсяго тут цікаўней, прынамсі так было даўней, калі свяржэнскія кабеты капэляй прыйдуць у лес гэты, ды з іх кабеціна якая капэлю згубіць і гукае, і па імёнах называе: Каруся, Палуся, Цацэля, Марцэля, Алена, Магдалена, Зося, Антося, Анэта, Праксэта, тётка Югася, бабка Кася, гу. І смешна часам і цікава, якбы тут робіцца аблава. Шнуруюць бабы і дзяўчаты, і кантралююць мох узняты, і тыя кучачкі калюшак, дзе грыб схаваў свой капялюшык. Другая нізенька прыгнецца, не ходзіць, поўзае вакол, рукою мацаючы дол, як бы наклад найшла. Здаецца, і так стараненька шукае, і пад ядлоўчык заглядае, пад верасок і пад хваінку, разгорне кожную гарбінку і моху купінку ўздзярэ, ну ўсё як ёсць перабярэ. А як надарыцца часамі табе, вандруючы лясамі, найсці на неру ж, дзе ніколі ніякай тэклі ні аўдолі нага ні разу не ступала і вока іх не зазірала? Зірнеш і страчваешся ты, сядзяць грыбы, як капыты, і, разгарнуўшы парасоны, глядзяць бы нейкія персоны, крыху сур'ёзны, чуць пануры, відаць, непростыя натуры. Якія постаці іх, міны, а як пралазяць скрозь галіны, як пад ядлоўцавыя лапкі яны хаваюць свае шапкі. Стаіш бы ўкопаны прад імі і прагна мерыш іх вачымі. Яны ж, ну, вочы адбіраюць, цябе аж дрыжыкі праймаюць. Так многа іх, і ўсе таўсматы, прыземісты, карынкаваты, чорнагаловы, паўнацелы, як тонкі кужаль, знізу белы, сядзяць асобна і радамі, а дзе і зросшысь з парышамі, што не асоба свой узор, свая пасада і свой двор. Глядзіш на іх, і сэрцу міла, як бы з іх сходзіць нейка сіла, цябе чаруе, захапляе, па жылах радасць разлівае. Дадому прыйдзеш, ляжаш спаць, так уваччу яны і стаяць. Эх, досвітак маленства лета, вамі навек душа сагрэта.